kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogie panie, to jest sposób na przetrwanie. Kwarantanna, kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogi panie, to jest sposób na przetrwanie. Czy mam tobie wierzyć, gdy mówisz: zostanie tam jeden na czterech, nad wszystkim panować chciał człek, a człek ów okazał się serem. Kwarantanna, kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogie panie, czy to sposób na przetrwanie? Kwarantanna, kwarantanna, bez wątpienia rzecz koszmarna. Kwarantanna, drogi panie, izolacja w takim stanie. W Wenecji znów jest czyste morze, w Pekinie jest niebo w niebieskim kolorze. Jesteśmy wirusem tej ziemi, nic prawdy takowej nie zmieni. Jesteśmy tej ziemi wirusem, powtarzać wam tego nie muszę. Na dowód, że wirus przeklęty jest, pokażę wam dokumenty. Dokumenty, dokumenty, jaki świat ten jest przeklęty. Dokumenty, drogie panie, sposób to na zmartwychwstanie. Dokumenty, dokumenty, jaki świat ten jest przeklęty. Dokumenty, drogie dzieci, tego w książkach nie znajdziecie. Czym sobie ziemię pod zdradą? Czym sobie ziemię poddaną? Czym sobie ziemię poddaną? Poranna zorza jest ranna. Kwarantanna, kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogie panie, to nie sposób na przetrwanie. Kwarantanna, kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogi panie, to nie sposób na przetrwanie.